سبحانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه، وبعد. Tukiwa tunaendelea na maudhui yetu inayohusiana na khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, ukhalifa ulikuwa kwa shura au ukhalifa ulikuwa kwa nas? Tuko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo tupo katika dalili tasa, dalili ya tisa. Dalili tasa, dalili ya tisa. Dalili ya tisa ambayo inasarihisha kwamba ukhalifa ulikuwa kwa shura na wala haukuwa kwa nas, yani hakuna nas katika Qur'an na wala hakuna nas katika sunna inayosema kwamba fulan ibn fulan ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo nas haipo. Miongoni mwa dalili hayo ni adam wujudi nizai baina Ali wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman, kutopatikana magomvi na nizaa, mzozo kati ya Ali na Abi Bakr na Umar na Uthman, yani hakuna mzozo wote uliotokea kati hao, yani kukuta kwamba Ali amegombana na Abu Bakr huwezi kulipata hilo, au kumkuta Ali amegombana na Umar ujipati hilo, au kumkuta Ali radhiallahu anhu amegombana na Uthman hilo ujipati. Sasa kukosekana jambo hilo ni dalilun ala anna alkhilafata kanat bishura. Hilo kukosekana ni dalili ya kwamba ukhalifa ulikuwa kwa shura. Hilo kukosekana ni dalili ya kwamba ukhalifa ulikuwa kwa shura, kwa sababu Ali isingewezekana aone haki yake inaondoka akanyamaza akasema hey wallah, jambo ambalo lisingewezekana. Sasa ule kunyamaza kwake Ali radhiallahu anhu ni dalili ya kwamba ukhalifa ulikuwa kwa shura. Anasema rahimahullah, anasema kwamba li annahu law wujida an-nasu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi khilafati Ali la dhakarahu, kwa sababu law kama ungepatikana, ingepatikana nasu inayobainisha ukhalifa wa Ali radhiyallahu anhu, angehitaja hii nasu ladhakarahu linnas, hiyo nasu angehitaji kwa ajili ya watu, angewatajia watu. Kama dhakara nizaa alladhi waqa bainahu wa baina ba'd as-sahaba ba'da maqtal Uthman, angetaja kama vile alivyotaja magomvi yaliyotokea kati yake na kati ya baadhi ya masahaba baada ya kufa Uthman radhiyallahu anhu. Na hilo linafahamika kwamba baada ya kufa Uthman ilitokea magomvi makubwa kati ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu Uthman kutila dhulma, Uthman aliuawa kwa dhulma. Sasa haya magomvi Ali aliyasimulia, lakini hakuwahi kusimulia kwamba aliwahi kugombana na Abu Bakr kwa sababu ya ukhalifa. au aliyeki kumanna Umar kwa sababu ya ukhalifa, au aliyeki kumanna Uthman kwa sababu ya ukhalifa, au masahaba, hili haijai kutokea. Lakini jambo alilonukuu yeye mwenyewe Ali radhiallahu anhu alinukuu kwamba kweli aliwahi kugombana na masahaba, na magombi yenyewe yalitokea nini? Yalitokea baada ya kufa Abu Bakr na Umar na nani na Uthman. Kwa maana yalitokea baada ya kufa Uthman, kwa baada ya Abu Bakr hakuwa na magombi, baada ya Mtume hakuwa na ugomvi, baada ya Abu Bakr hakuwa na ugomvi, baada ya Umar hakuwa na ugomvi. Ugomvi umetokea baada ya nini? Baada ya kufa nani ya ifada? Baada ya kufa Uthman. Hapo ndo kufikia ugomvi kati Ali radhiallahu anhu na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiallahu anhu anasema, qala Ali radhiallahu anhu wa kana badu amrina, na ilikuwa kuanza jambo letu. Wa kana badu amrina, na ilikuwa kuanza jambo letu. Jambo gani hilo? Jambo la magomvi. Hapa amrina au amuruna, mnajua kile magomvi, kugombana, kuhasimiana. Ilikuwa kuanza kugombana na kuhasimiana. Anna iltaqaina wal qaum min ahli Sham, kwamba sisi tulikutana na watu katika watu wa Sham. Ni magomvi yalianza, yalianza kwamba sisi tulikutana na watu katika watu wa Sham. Pamoja na haya magomvi yote yaliyotokea, Ali radhiallahu anhu anasema, wallahi anna dinana anna rabbana wahid. Na wallahi, pamoja na haya mapigano ambayo tumepigana na watu wa Sham, mola wetu ni mmoja. Wa nabiyana wahid, na mtume wetu ni mmoja. Wa da'awatana fil islami wahidatun, na da'wa yetu ya kulingania katika Uislamu ni moja. Yani sisi na watu wa Sham ambao tumegombana nao, sisi ambao tumegombana na masahaba, mola wetu ni mmoja, nabii wetu ni mmoja, na da'wa yetu katika Uislamu ni moja. La nastazidum fil iman billah, hatuwataki ziada katika kumwamini Allah. Wala yastaziduna na, na wala wao hawatutaki ziada. Yani sisi tumegombana nao, lakini dini yetu ni mmoja. Sisi hatuoni kwamba kuna jambo katika imani wameliacha, kwamba lazima walilete ndio maana tukawapiga. Na wao pia hawaoni kwamba kuna jambo katika imani tumeliacha, wanaona kwamba lazima tulilete kwa sababu tumeliacha. La, sisi tunaona kwamba Uislamu wao na imani yao imekamilika, na wao wanatuona kwamba imani yetu na Uislamu wetu umefanyaje, umekamilika, pamoja na kuwepo haya mapigano ambayo tumepigana. Anasema la nastadilu fil imani billah wa tasdiq bi rasulillah, na wala hatuwaombi ziada kumsadikisha mtume. Wao kweli wamemsadikisha mtume haqqan. Wala yastadiluna na, na wala wao hawatutaki ziada. Al-amru wahidun, jambo ni moja, kama wote tu katika Uislamu mmoja, wote wote tu katika imani moja, wote tu katika manhaji moja. Illa makhtalafna fihi min dami Uthman, isipokuwa yale ambayo tumetofautiana kwayo kuhusiana na damu ya nani? Kuhusiana na damu ya Uthman. Sisi tumetofautiana kuhusiana na damu ya Uthman. Sasa kwa nini Ali ataje damu ya Uthman asitaje ukhalifa? Fadhikruhu al-khilafa, fadhikruhu al-khilafa, fadhikruhu al-khilafa bainahu wa baina as-sahaba bi anna as-sababa huwa maqtal Uthman dalilun ala adami wuqu'i an-niza'i li ajli madha al-khilaf. Kule kutaja nizaa iliyotokea na makindano yaliyotokea na magombi yaliyotokea kati yake na baadhi ya masahaba kwa sababu ya damu ya Uthman au baada ya kufa Uthman, na kutotaja kwamba wamegombana kwa sababu ya ukhalifa. Hii ni dalili ya nini? Hii ni dalili ya kwamba ukhalifa ulikuwa ni kwa shura. Wasaulau kama Ali angeambiwa kwamba wewe ni khalifa baada ya mtume, asingekubali. Asingekubali, na lazima angepigana kwa lengo la kuipata haki yake ya ukhalifa. Na la siyama yeye Ali radhiallahu anhu anasema kama tulivyotangulia kuitaja nafsi kwamba yeye ni katika watu ambao wa inni, akasema wa inni la min qaumin, hakika mimi ni katika watu la ta'khudhu la ta'khudhum fi llahi lawmatu la'im, hayachukuliwi kwa Allah lawama ya mwenye kulaumu. Kwa hiyo asingejali, ni lazima angeendelea kuitaka haki yake, lazima. Hii nafsi katika Nahj al-Balagha ukurasa wa 421 ni maneno ya Ali radhiallahu anhu ambayo yamekuwa namba 298. Fanizaa lam yaqa baina sahaba, magomvi hayakutokea kati ya masahaba mundu amata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tangu alipokufa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa inma waqa'a ba'da maqtali Uthman, kwani magomvi yalitokea baada ya kufa Uthman. Fadalla dhalika ala anna sahabata ba'da mauti an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yatanaza'u, ikadulisha kwamba masahaba baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam hawakugombana wala miyahtasimu na wala hawakuhasimiana fi amri al-khilafa, katika jambo la ukhalifa. Bimaana, kwa maana lam yudhkar au lam yadhkur ahadun minhum, hakutaja mmoja katika wao bi istikhlafi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-khilafata li fulan, kama mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwacha fulan ibn fulan kwamba awe ni khalifa. Wa innama kana al-amru mu'tamidan ala al-mashura, kwani si vingine jambo lilikuwa linaegemea katika shura. Tumefahamiana hivyo sasa. Adalilu al-ashir, dalili ya kumi, qawlu amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ni qawli amir al-mu'minin Ali radiyallahu anhu fi wasfi halihi allati kana fihi fi zaman khilafati Uthman radiyallahu anhu, katika kusifia hali yake ambayo alikuwa nayo katika zama za ukhalifa Uthman radiyallahu anhu. Anasema yani ile hali wakati anachaguliwa Uthman, yeye Ali radiyallahu anhu anasema radhina anillahi qada'ahu, tumeridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hukumu yake, hukumu ya Allah tumeridhia. Wasallamna lillahi amrahu, na tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo lake. Fanadhartu, Ali anasema nikaangalia, nikatazama. Fanadhartu fi amri, nikatazama katika jambo langu. Fa idha ta'ati qad sabaqat bay'ati, mara nikakuta toa yangu imeitangulia bay'a yangu. Nini maana haya maneno? Yani yeye Ali walipokaa katika shura ya kumchagua Uthman, aliona kwamba huenda kwamba masahaba watamchagua yeye. Raaitu, aliona kwamba masahaba watamchagua yeye, na ndivyo tunavyosema shuruhati za Nahjul Balagha, kama alivyotaja Ibn Abda, kama alivyotaja Ibn Abda. Yeye Ali aliona kwamba yeye ndiye atakayechaguliwa katika ile shura aliyoiweka nani? Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu anhu. Na Ali alikuwa katika watu sita ambao wanatakiwa kuchaguliwa. Kwa hiyo yeye alijua kwamba kwa kuwa Umar ashaondoka, akajua kwamba huenda masahaba watamchagua. Na ndio maana katika baadhi ya riwaya akasema kwamba antum ta'lamuna anni ahaqqu an-nas biha, nyie mnafahamu kwamba mimi nina haki zaidi katika huo khalifa kuliko watu wote. Hii ilikuwa ni baada ya kufa nani? Umar, baada ya kufa Umar. Tumefahamiana hapo? Hii ni baada ya kufa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kama ilivyotaja riwaya katika Nahjul Balagha ambayo ina taaliki ya Ibn Abda. Katika Nahjul Balagha ambayo ina taaliki ya nani? Ibn Abda. Tumefahamiana hapo sasa? sasa akauliaye kwamba antum taalamuna in sahabi riwaya in sahati riwaya antum taalamuna anni ahaqqu an-nas biha, yani katika kuchaguliwa, tumvamia hapo ndo katika kuchagua, nusu ikamchagua Uthman na nusu ikamchagua nani, ikamchagua Ali, yani nusu ikamchagua Uthman na nusu ikamchagua Ali. Ikabidi sasa swala walijadie kwa nani, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf akapita kwa masahaba, anapita kwa kila mmoja mmoja, kila mmoja mmoja katika wale ahlu al-qurra na wengineo ndani ya siku tatu. Anapita kwa huyu anamuuliza, anapita kwa huyu anamuuliza, baadhi wanasema kwamba tunamchagua Ali na baadhi wanasema kwamba tunamchagua nani, Uthman. Wengi wao, wengi mno katika muhajirina na ansar walikuwa wanamtaka nani, walikuwa wanamtaka Uthman. Tumfahamia na kumashaif na wana, ndipo alipokwenda kwa Ali akamwambia, je, itakapokuwa watu wengi wanaona kwamba Uthman ndio ahaqqu nasi bihadha al-amr, unasemaje? Ali akasema nitampa bei. Ali mwenyewe akaulizwa kwamba hivi unavyoona kati ya wewe na Uthman nani anayevaa, akasema kweli mimi naona anayevaa kati ya mimi na Uthman ni Uthman. Yani Ali mwenyewe, ina maana alimchagua nani? Haya, twende kwa Uthman. Uthman mwenyewe akaulizwa, bwana, sisi tunaenda tunauliza watu, wengine wanakuchagua wewe, wengine wanamchagua Uthman nani, Ali, lakini wewe kama wewe unamchagua nani? Akasemaje? Akasema namchagua, naona mimi ninavyoona kwamba Ali ni haku nasi biha, huku Ali anasema Uthman ni haku nasi bil amr, na huku Uthman anasema kwamba Uthman anasema Ali haku nasi bil amr, Ali anasema kwamba Uthman ni haku nasi bimada bil amr. Tumefahamiana ikhwata? Tayib, kwa hiyo jambo lilikuwa ni tafwid, kila mmoja anamtubia mwenzake, na la siyama katika baadhi ya riwaya, ingawa katika vitabu vya mashia vinakuwa na tanafuz. Ali radhiallahu anhu katika riwaya anasema kwamba wa antum ta'lamuna anni lastu arghabu, au kama kala kwamba mimi sitaki ukhalifa, wa inna li fikum waziran, mimi kwa mnini ni waziri, na hata alipokuwa kwa Uthmani, Ali mbona Ali alikataa? Naona Ali alikataa baada ya kwa Uthmani asichaguliwe, akasema mimi ni waziri, mtafuteni mtu mbora watawale watu. Hapana, hakuna mtu ambaye ni bora kutawala kwa sasa, kwa sababu mtu ambaye alikuwa ni bora baada ya Uthmani alikuwa ni wewe. Sasa hapa haiwezekani, hakuna mtu mwingine awapewa ukhalifa. Na wakati huo Abu Ubaida alikuwa ameshafanyaje? Abu Ubaida alikuwa ameshakufa. Abu Ubaida alikuwa ameshakufa. Na ndio maana katika riwaya ya Mama Aisha radhiallahu anha ambayo katika Sahih Bukhari au Sahih Muslim au zote, alipoulizwa Mama Aisha kwamba lau kama Mtume angemchagua khalifa, angemchagua nani? Anasema angemchagua Abubakar, kisha Umar, kisha Abu Ubaida. Raitu, lakini Abu Ubaida alikufa katika zama nadhani za Umar au zama za Uthman, lakini nadhani zama za Umar. Abu Ubaida alikufa zama za Umar. Naam, tumefahamiana ikhwata? Naam. Kwa hiyo hapa hii riwaya inasema kwamba Ali baada ya kuwa sasa amechaguliwa Uthman, anasema fa idha tu'ati qad sabaqat bi'ati, mara tu'a yangu imeshaitangulia bai'a yangu, yani yeye kabla ya kutoa bai'a akakuta watu washamchagua nani, watu wakamchagua Uthmani. Kikawaida bai'a imegawanyika sehemu mbili, kuna bai'a ya kutoa mkono wa utiifu, sawa, kuna bai'a ya kutoa mkono wa utiifu, yani wewe unatoa mkono, unamwambia imam au mtawala kwamba mimi nakupa mkono wa utiifu, niko chini ya paa yako. Na kuna bai'a ya itikadi kwamba fulani alikuwa mtawala, mimi naitakidi kwamba ni nani, naitakidi kwamba ni nani, yafata kwamba ni mtawala wangu. Tumefahamiana hapo? Kwa hiyo hata kama hujatoa mkono wa nani wa utiifu, ile unaitakidi kwamba yule mtawala wewe uko chini ya utaifu wake. Kwa hiyo na Ali radhiallahu anhu akajikuta kwamba yuko chini ya utiifu wa nani? Chini ya utiifu wa Uthman. Ndio maana akasema fa idha tu'ati sabaqati qad sabaqati madha bi'ati madha tu'a yangu imeitangulia bi'ayabu, yani bi'a ya kuweka mkono juu ya nani? Kwa maana ile itikadi yake ya kumtii Uthman ishafanyaje? Ishapatikana, ishatangulia. Nadhani mmenifahamu hapo. Eh, naam. Haya ni masuala muhimu katika manhaji as-salaf, yani aqsamul bay'a. Bay'a ya itikadi na bay'a ya kufanyaje? Ya kuweka mkono juu ya yule unayemtii katika watawala. Asema wa idha al-mithaq fi 'unuki li ghayri mara mkataba wa utiifu. Naona fi unuki umeshakuwa katika shingo yangu, li ghairi kwa ajili ya mtu mwingine, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم amesema wa man mata walaysa fi unuki madha bai'a mata maitatan jahiliya, yule mwenye kufa hali ya kuwa kwenye shingo yako hakuna bai'a atakufa kifo cha jahiliya. Kwa hiyo mara hali akakuta ghafla anakuta bai'a yake, wa idha al-mithaq mara mkataba wa kuifunga bai'a fi unuki katika nini shingo yangu, li ghairi kwa ajili ya mtu mwingine, lazima nimpe bai'a. Haya maneno ameyatoa katika Nahjul Balagha ukurasa wa 71 na Nahjul yangu al-Balagha ambayo ndio ni tahqiqi Ibn Abda na taalimu yake. Tumefahamia hapo? Tayyib, ni hutuba ya 37. Hutuba ya 37. Yaani zile hutuba zimepangiliwa kwa nini? Kwa namba. Yubayyinu Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Anabainisha Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna Allah qada wa qaddara, kwamba Allah amehukumu na amekadiria, an takuna alkhilafata ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Abi Bakr thumma Umar thumma Uthman, kwamba khalifa huyo wa Abu Bakr na Umar na kisha huyo na Uthman. Wa bayyana annahu sallama lillahi amrahu, na kabainisha kwamba yeye amesalim kwa ajili ya Allah jambo lake, fi istikhlafihi Abu Bakr wa Umar wa Uthman, kwa kule Allah kumfanya khalifa Abu Bakr na Umar na Uthman. Faja'ala amirul mu'minina tu'atahu li ha'ula'i al-khulafa'i ath-thalatha, akaijalia amirul mu'minina tu'a yake kwa hawa makhalifa watatu. Faqama bi bay'atihim, akasimama kuwapa bay'a ittiba'a lin-nabi sallallahu alayhi wa sallama fi amri mubay'ati al-khalifa, akiwa anafuata amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika amri ya kumpa bai'a khalifa. Kisha ad-dalilu al-hadi ashara, dalili ya kumi na moja. An Abi Tufayl qala, kutoka kwa Abi Tufayl amesema, su'ila Ali radhiyallahu anhu, aliulizwa Ali radhiyallahu anhu, hal khassakum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in lam yakhus bihi an-nasa kafa, ibi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuhusisheni nyinyi ahlul bait akakupeni kitu ambacho ni special kwa ajili yenu nyinyi, kitu hicho hajawapa watu wote? Yaani Mtume aliwaambia kwamba nyinyi kuna kitu fulani hiki ni kwa ajili yenu ahlul bait, ama watu ambao sio ahlul bait hawapati kitu hicho. Je, swala hilo limetokea? Qal, akasema Ali radhiyallahu anhu, ma khassana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutuhusisha na kitu chochote, hajatupa kitu chochote katika vitu kwamba hiki kitu ni kwa ajili yetu sisi peke yetu ahlul bait. Lam yakhus bihi an-nasa, kitu ambacho hajawapa watu wote. Sisi hatuna kitu ambacho ni maalum kwa ajili yetu hakiwaenei watu wote, hicho kitu hakuna. Illa ma fi qirabi sayfi, isipokuwa yale ambayo yako kwenye nini, kwenye ule mfuko wa panga langu, sawa, au hii sehemu ya kushikia panga, kunakuwa na ile ule mfuko wa kuvisha nini, mfuko wa kuvisha panga, yani panga linakuwa na mfuko mashi unabisha hii sehemu ya kushikia hii. Tumefahamia hapo? Inaifanya kwa sahihi. Kesh maana? Nani anaifahamu? Yaani hii ni panga na hii ni sehemu ya kushikia, unatumia kauli mfuko. Na hapo unakuwa unashikia. unaifahamu? Unaijua kwanza? Kiswahili chake ndio haifahamu, lakini almuhimu ni ule mfuko. Sawa Bwana Dhaifa? Unaifahamu huo mfuko ule? Yaani kwa maana lile panga linapokuwa halina hiyo, ahyana inaweza katokea nini? Zile athari wakati wa kukata au wakati wa kadha. Tumeelewa nabo? Kwa hiyo huwa inabishwa. Na baadhi yao huwa inabisha hata na inakuwa imetengenezwa kwa chuma, inakuwa imetengenezwa kwa ngozi. Tumefahamia nabo? Hilo ndio hiyo. Thumma akhraja sahifatan, kisha akatumua katika ule mfuko akatoa karatasi. Fa idha fiha maktubun, mara ghafla imeandikwa mara ghafla imeandikwa la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, Allah amewalani wale wenye kuchinja kwa ajili ya sifu Allah. Mtu akichinja kwa ajili ya vinyamkera, akachinja kwa ajili ya majini, akachinja kwa ajili ya makaburi, akachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, akachinja kwa ajili ya kitu chochote kile, huyo kalaniwa, huyo ni mad'un, amelaniwa. La'ana Allahu man saraka manara al-ard, Allah amemlani yule mwenye kuiba mipaka ya ardhi, akasogeza mbele au akatafuta nyaraka akaiba. Tumefahamia hapo? Akatafuta nyaraka akaenda mahakamani kadha na kadha, akahonga akachukua ardhi ya mtu. Wote hawa ni mal'un, wamelaniwa. La'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah amewalani wenye kumlani kuwalani wazazi wawili. Mtu akiwalani wazazi wake wawili, basi Allah pia anamlani, anakuwa ni mal'un. La'ana Allahu man awa muhditha, Allah amewalani wale ambao wamewatunza na kuwahifadhi wale wenye kuleta matukio. Nini maana matukio? Wenye kuleta ihdath. Na ihdath mradi wake hapa ni ihdath fi din, na ihdath fi madha? Fi umuri an-nas, watu ambao wanaita bid'a. Ihdath katika umuri din ni bid'a, kuzua mambo katika dini. Wa ihdath fi umuri an-nas ni kama vile majambazi, naona kama vile majambazi, waporaji, wezi, sawa, na watu wengineo ambao wanapita katika nini, katika huu mwenendo. Hadithi hii ameipokea rawahu al-Imam al-Bukhari wa ghayru, ameipokea Imam Bukhari na wengineo. Lakini pia kuna hadithi nyingine ambayo Ali aliulizwa akasema, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa, aliwahusisha nini kitu chochote Ahlul Bait? Wakasema hapana, akasema hapana, isipokuwa yale yaliyokuwa katika mfuko wa panga. Alipofungua katika mfuko wa panga akakuta kwamba jambo la kwanza akisema kwamba illa fi fahmin atahu Allah azza wa jalla rajulan min almuslimin, isipokuwa ule ufahamu ambao Allah amempa mtu katika Uislamu. Yani Ahlul Bait anaweza kana ufahamu na Muislamu yote anaweza kana nini, na ufahamu ambao amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema na yale yaliyokuwa katika nini, na yale yaliyokuwa na hii karatasi ambayo katika nini, katika mfuko wa upanga wangu. Alipochomoa akasema la yukta, akakuta imeandikwa la yukta muslimu bikafir, muislamu hauawi kwa kafiri. Yani muislamu akimuua kafiri hauawi kwa sababu ya kumuua kafiri. Kinachotokea ni nini? Inabidi alipe nini? Alipe fidia. Tumefahamia hapo? Tayyib. Jambo jingine, akhrij almushrikina min jazirati alarab, watoweni washirikina katika jazirati alarab. Jambo la tatu, fikakul asir, kuwakomboa watumwa, kuwakomboa wale mateka. Kuwakomboa nini? Fikakul asir ni kuwakomboa mateka. Kama kuna sehemu waislamu wametekwa, lazima waislamu wafanye juhudi, wale mateka wa Kiislamu waende wakafanyeje, watoe pesa wakawakomboe. Tumefahamia nani? Hakukuwa na jambo la uhalifu, hakukuwa na jambo la nini yapata. Na haya masala laulizwa Ali ni katika zama zake, kwa sababu aliyemuuliza ni Abul Hayyaj. Tumefahamia nabo? Haya masala laulizwa katika zama zake, yani hana haja ya takia ya kuogopa, hana haja hiyo, ni jambo la kubainisha. Tumefahamia na yapata. Ni mambo ambayo ameulizwa akiwa yeye ni mtawala, kwamba ni wewe amiru muuminina, baada ya kusikia kwamba sui kadha, kusikia mambo ya Ibn Saba, sasa huyu akamfuata huyu ni sahibu Ali akamfuata pembeni kwamba ya amiral mu'minin watu wanasema kadha na kadha hivi kuna jambo ambalo Allah amekuruhusieni kinyume cha watu wengine akasema hapana tunafahamiana yafuata fi alhadith katika hadithi hii anna ali yasuila kama ali ameulizwa hal khassakum rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi shay'in antum ahli albayt je mtume Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam alikusini na kitu ambacho hajawahusisha watu wengine nyinyi ahli albayt lam yakhus bihim nas kafa hajawapo watu wote fa ajaba ali radiyallahu anhu alla ali akajibu kwamba hapana falau khassahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil khilafa wa bil khilafati ba'dahu law kama mtume sallallahu alayhi wasallam angewahusisha ukhalifa baada yake la zakara dhalika amirul mu'minin radiyallahu anhu ali radiyallahu anhu ila angelitaja bali kule kuna hadithi ya Abdullah ibn Abbas ambayo ni dalili ambayo ni muhkam hadithi katika sahih bukhari na muslim lakini pia hiyo katika nahji sharh nahji albalagha shay soma naona ali anaambia tena tukamwombe mtume tukamwambie tumwambie kuhusu khalifa akasemaje imma na'lahu alyawma la yutinahu an-nasu ba'dahu ikiwa mtume leo atakaza ukhalifa atatuzuia ukhalifa watu watatunyima akasema kwa mimi siombi tumfahamia hapo akasema mimi siombi ukhalifa akawa amekataa kuomba jambo la nini na ukhalifa na mtume siku hiyo yakufanyaje akafa alayhi salatu wasalam subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفر الله العظيم